گلهای تازه، برنامه شماره 131، با همکاری هنرمندان سوگل، عبدالوهاب شهیدی، حسن ناهید. غزل از حافظ، شعر ترانه از محمد زهری، آهنگ از جواد معروفی، گوینده کبوتر دلی که زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنوید رندان تشنه لب رو آبی نمی دهد کس گویی ولی شنو رفتند از این ولایت رفتند از این در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشه ای برون از گوشه برون آی ای کوکب هدایا از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیا بون زنهار از این بیا بون باید زنهار از این بیابود وین راه بی نهایت وین راه بی ايش فندرن سنت بفر يا ور خود وسان حافظ يا بر بخوانی در چهارده روایت زن یار دل نوازم شکریست با شکایم گر نکت دایان عشقی خوش بشنویم خوش بشنویم از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. Cause